Zapraszam, Sylwia Gregorczyk-Abram, jestem adwokatką, obrończynią praw człowieka, a to jest Ludzka Sprawa. W czwartek po 23. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 30 dzień września, jest piąta, czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jest wniosek do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Nie żyje mężczyzna, który po wypadku drogowym zastrzelił kierowcę drugiego auta i uciekł. Ponad 100 strażaków gasiło pożar składowiska odpadów w Piotrkowie Trybunalskim. RCB wysłało ostrzeżenie do mieszkańców. Wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu skierował do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Najbliższa sesja zgromadzenia rozpoczyna się dziś, a głosowanie w tej sprawie możliwe jest jeszcze w tym tygodniu. 16 lipca Sąd Rejonowy w Warszawie nie zgodził się na areszt polityka suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości ze względu na chroniący go immunitet. Sąd Okręgowy podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji. Nie żyje mężczyzna, który po wypadku drogowym zastrzelił kierowca auta, z którym się zderzył, a następnie uciekł. W samochodzie zastrzelonego mężczyzny jechali także kobieta i dwoje dzieci. Znaleźli schronienie w pobliskim gospodarstwie. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Lubowidza koło Łodzi. Policja odnalazła miejsce pobytu domniemanego napastnika, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Funkcjonariusze udali się pod ustalony adres, próbowali wejść do środka, pukali. Z ich relacji wynika, że nikt nie otwierał. Po pewnym czasie usłyszeli strzał, wyważyli drzwi. Po wejściu do mieszkania znaleźli mężczyznę z raną postrzałową. Po krótkim czasie zmarł. Obaj mężczyźni znali się wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że napastnik i kobieta, która jechała samochodem ofiary, byli przez pewien czas ze sobą związani, dodał Krzysztof Kopania. Ponad 100 strażaków gasiło pożar składowiska odpadów w Zakładzie Usług Komunalnych w Piotrkowie Trybunalskim. Ostrzeżenie dla mieszkańców wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Na miejscu była jednostka rozpoznania chemicznego, która badała atmosferę pod kątem zagrożeń. Dym nie jest toksyczny, a wiatr kieruje go poza centrum miasta, mówił podczas akcji Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Nam sprzyja, ponieważ ten dym, który wydobywał się z pożaru, rozprzestrzenia się w kierunku południowo-wschodnim, można powiedzieć, poza miasto. Dlatego też tutaj akurat mówimy, że na szczęście, ponieważ ten dym nie rozprzestrzenia się na tereny zamieszkane. Opinia specjalistów rozpoznania chemicznego była konieczna, ponieważ zakład, na terenie którego wybuchł pożar, zajmuje się m.in. odbiorem odpadów niebezpiecznych i utylizacją azbestu. Wolnościowa Partia Austrii wygrała wybory parlamentarne. Po podliczeniu głosów z niemal wszystkich komisji wyborczych ugrupowanie to uzyskało prawie 29% głosów, czyli o ponad 12 punktów procentowych więcej niż 5 lat temu. Lider partii Herbert Kickl powiedział, że to historyczny wynik dla austriackiej prawicy. Kiedy mówię, że stworzyliśmy historię, mam na myśli całą partię wolności, naszych członków, naszych pracowników, naszych kandydatów. Oczywiście jest to tylko mniejsza część całości. O wiele większa i ważniejsza część to miliony ludzi w kraju, wyborcy, którzy dali nam tę siłę i sprawili, że ten wynik był możliwy. Drugie miejsce zajęła chadecka Partia Ludowa, zdobywając ponad 26% głosów, a na trzecim miejscu są socjaldemokraci z poparciem 21%. Najbardziej prawdopodobna wydaje się koalicja chadeków z socjaldemokratami. Do tego potrzebna może być jednak trzecia partia, liberałowie albo zieloni. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny poinformował, że trzech jego przywódców zginęło w izraelskim ataku na blok mieszkalny w centrum Bejrutu. Według świadków dron uderzył w miejsce, w którym przebywali przywódcy tej organizacji. Był to pierwszy od ubiegłego roku izraelski atak na centrum tego miasta. W Libanie może dojść do największej fali przesiedleń w historii kraju, powiedział szef tamtejszej misji Caritas Dominik Terlicki. Z powodu izraelskich ataków nawet milion ludzi może być zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Zaplanowaliśmy różne scenariusze pomocy. W tym momencie zamierzamy się skupić na pomocy medycznej dla tych uciekinierów, pomocy finansowej, ale też przedmiotowej, takiej jak na przykład koce, materace czy żywność, a także pomocy psychologicznej. Na ten cel natychmiast przeznaczymy przynajmniej 500 000 zł z nadzieją, że ta kwota będzie zwiększała się w przyszłości. Izrael bombarduje najczęściej południowe regiony Libanu, zamieszkane w większości przez szyitów, gdzie Hezbollah jest najsilniejszy. Warszawska syrenka została pomalowana czarną farbą. Policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia sprawcy bądź sprawców, poinformował Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej. Wczoraj w nocy na postumencie pomnika namalowano napis "Przeciwko wszystkim imperiom". Obok hasła pozostawiono anarchistyczny symbol. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za nami już pierwszy jesienny śnieg, jak mówią źródła. Tatrzańskie szczyty przykrył puch. Na Kasprowym Wierchu leży centymetrowa warstwa śniegu, a temperatura na szczycie spadła do minus 2 stopni, poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jaki będzie ten dzień? W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane, na południowym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Uważać na siebie należy również w kontekście mgieł, które ograniczają widoczność do 300 metrów. Proszę na siebie uważać, zwłaszcza na drodze. Na termometrach od 13 do 15 stopni w ciągu dnia, w rejonach podgórskich Tatr około 10 stopni. Naciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali. Przewiduje się spadek ciśnienia. 5 minut po piątej, coś mi świta w Trójce. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i mówimy dzień dobry. Halina Leszczyńska, program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Przed nami Billy Idol, już teraz Rebel Yell. Came pumping on the floor. She said, come baby, you got a license for love, and if it expires, pray help from above. I'm there. But when it's hot and lonely, she sees me too bad. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I'll lead you here by. Well, it's out all night, you collect your bed. This long, it don't mess up his head. I'll give you all and have none. 10 minut po godzinie 5. Powoli rozpoczynamy ten nowy dzień. Przy okazji ostatni dzień września, 30 dzień września dzisiaj w kalendarzu. Dzisiaj dzień chłopaka, przypominamy. Międzynarodowy dzień tłumacza, także Światowy Dzień Copywritera, no i też Międzynarodowy Dzień Podcastów. I kilka tych świąt, myślę, udałoby się zmieścić w ramach audycji Wszystkie Książki Świata. No, można być zaskoczonym takim połączeniem, ale to ja za chwilę wyjaśnię, o co chodzi. Hello, this is Amanda Lee Ko, talking to Trójka Polish Radio. Amanda Lee Ko, singapurska pisarka, od pewnego czasu mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, opublikowała oryginalnie 11 lat temu świetny tom opowiadań Ministerstwo Moralnej Paniki. Od pewnego czasu możemy go po polsku czytać w przekładzie Mikołaja Denderskiego. To od początku. Dla większości z nas twoja książka Ministerstwo Moralnej Paniki to pierwszy w życiu kontakt z literaturą singapurską. Czy możesz nam coś o tej literaturze więcej powiedzieć? I'm very flattered that Ministry of Moral Panic is the first work of Singaporean literature to exist in Polish. And I think that for a creator, this idea of literature as panorama may not necessarily come across in such a programmatic way, but it's simply to tell a diversity of opinions, a diversity of ways of being, a diversity of social politics. Bardzo schlebia mi fakt, że Ministerstwo Moralnej Paniki jest pierwszą książką reprezentującą literaturę Singapuru, jaka zostaje wydana w Polsce. Owa panorama nie jest to kwestia programowa, nie jest to założenie programowe. Mam po prostu w sobie potrzebę prezentacji najprzeróżniejszych stanowisk i w związku z tym przyjmuję to właśnie taką postać. I właśnie o tę różnorodność i także różne perspektywy chodzi. No to czas, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Wiadomo, najbliższe skojarzenie to Dzień Chłopaka, ale również warto zwrócić uwagę, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Podcastów, czyli święto tych wszystkich osób, które tworzą podcasty, nagrywają podcasty, również te podcasty publikują. A jest taka strona podcasty.polskieradio.pl, gdzie między innymi Wszystkie Książki Świata, archiwalne audycje można znaleźć, ale też mój podcast, czyli Samograj, czyli program o kulturze gier wideo i właściwie wszystkie audycje, które można usłyszeć na naszej antenie w formie podcastów, te słowne audycje trafiają, więc no, dzisiaj świętujemy ten ważny dzień, który no, właściwie też sprawia, że o radiu nie zapominamy, prawda? No bo podcast skupia się na słowie, podobnie zresztą jak radio i nie tylko muzyka, ale też to słowo jest istotne i myślę, że poprzez słuchanie podcastów kolejne pokolenia również do tego słowa mówionego, przesyłanego drogą radiową, ale też internetową się przyzwyczajają. No i myślę, że tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że jest taki dzień i go celebrować. A jeżeli chodzi o te nowe podcasty, no to między innymi dziennikarze Czwórki świętują dzień, Międzynarodowy Dzień Podcastu, nowymi nagraniami. Podcast Wychowani na Hip-Hopie jest rozmowami z sześciorgiem osób o kulturze hip-hop w Polsce właściwie od czasu, który jest także i rokiem mojego urodzenia, czyli 97, od czasu imprezy Rap Day aż po współczesność. A mówił Jacek Paśnik, czyli autor nowego podcastu Wychowani na Hip-Hopie, podcasty.polskieradio.pl. Przypominamy ten adres. 14 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce, a razem z nami Zuta i Elvis. Wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała. czysty, miłosny, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny, nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Ciebie nie spotkam, ściska tłuma, ja cała samotna. To jest Zuta i to jest też Elvis i tak przy okazji tych świeżych dźwięków również zajrzałem na trójka.polskieradio.pl. Tutaj notowanie najświeższe, piątkowe. No i numer jeden, nowy numer jeden, czyli Dzielono Mi, Basia Małecka. To jest szczyt listy tej pierwszej trójki, listy przebojów, którą prowadzi w każdy piątek Piotr Metz. Cały tydzień właściwie przed nami, żeby zajrzeć na stronę i żeby głosować, ale też tutaj fragmenty utworów, więc myślę, że to pomaga wybrać właściwie i wybrać swoich faworytów, tych, no, którym należy się to zaufanie z Państwa strony i również to jest taka dobra lokata tych uczuć do muzyki, więc myślę, że warto zajrzeć i warto zagłosować. To głosowanie trwa, przypominamy, do piątku, do godziny 12, a potem w piątek od 19 się dzieje na antenie trójki, czyli odliczamy te najważniejsze utwory z danego tygodnia, które zebrały Państwa uznanie i największą liczbę głosów. Mówiliśmy już dzisiaj w programie o prognozie pogody. Tutaj między innymi informacje o tym pierwszym śniegu, który pojawił się w Tatrach i też pojawiła się zapowiedź tego, co przyniesie ten tydzień. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie okresami duże i tam też możliwe słabe opady deszczu. No i właściwie początek tygodnia będzie pogodny. O tym mówią synoptycy. Temperatury jednak będą niższe. Miejscami spadną poniżej zera. Lokalnie mogą wystąpić również przelotne opady deszczu, porywisty wiatr i mgły, które ograniczają widoczność do 300 metrów. To są takie warunki i właściwie też taka pora roku, która sprawia, że sytuacja na południu naszego kraju, zwłaszcza na terenach popowodziowych, staje się coraz bardziej trudna. No i też między innymi dziś po godzinie 6 w porannym zapraszamy do trójki, będziemy zajmować się tym tematem. A już teraz mały przedsmak tego, co przygotował nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Na tereny popowodziowe wciąż dociera wielu wolontariuszy. W Centrum Pomocy Gminy Kłodzko nadal gwarno. A rano ludzie w lepszym nastroju, bo przywieziono jedzenie. Pan sobie tutaj nie przeszkadza, ja bo widzę, że pan nakłada bigosu. Tutaj praca w re, non stop, tak? A pani cały czas na telefonie, bo widzę, ciągle się coś dzieje. Nazywam się Anna Domańska, jestem tutaj w Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko-Kadrową. Cały czas są dostawy, więc dopóki nie wydamy wszystkiego, to będziemy pewnie na dwie zmiany tutaj działać. Ale nie mamy pojęcia, ile czasu to wszystko potrwa. Siły jeszcze są? Są, muszą być, no kto jak nie my. Bardzo mocno trzymamy kciuki oczywiście za Państwa, no i też jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pracy wielu osób, no właściwie tysięcy, które angażują się właśnie w akcje pomocowe, jak i nie większej liczby, bo myślę, że zdecydowanie więcej serc bije i pomaga oczywiście osobom, które dotknął kataklizm. Idzie jesień, idzie zima, sytuacja staje się coraz trudniejsza, przypominamy, a taka walka z czasem, bo tak to możemy nazwać, trwa i o tej walce dzisiaj po godzinie 6 poranne zapraszamy do trójki, przypominamy. 20 minut po godzinie 5. Przed nami Earth, Wind and Fire i September. Ostatni dzień września. No to jeszcze aktualna ta piosenka, prawda? Bo potem to znowu trzeba czekać cały rok do kolejnego września, żeby zagrać. Nie no, żartowałem. Z przymrużeniem oka. Proszę to wziąć. 20 minut po piątej. Air, Twins and Fire rozgrzewa nas ten zespół, no bo poranek faktycznie rześki i niestety do tego trzeba się przyzwyczajać. 24 minuty po godzinie 5. Co przyniesie ten dzień? Między innymi polityka krajowa, Sejmowa Komisja Śledcza do spraw tzw. afery wizowej przesłucha dziś dwóch ostatnich świadków. Byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego i prokurator Beatę Wojdak. Ale to nie wszystkie wydarzenia związane oczywiście z tym, co w kraju. Dzisiaj były komendant główny Policji, generał Jarosław Szymczyk ma stawić się w prokuraturze i usłyszeć zarzuty w śledztwie dotyczącym wybuchu granatnika w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. A o 8.30 w Centrum Kultury w Gdowie, to województwo małopolskie, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z dziećmi z rodzin poszkodowanych w czasie tegorocznej powodzi. Wydarzenia zagraniczne. Rozpoczyna się proces przeciwko Marine Le Pen i 24 innym politykom opozycyjnej skrajnie prawicowej partii Zjednoczenie Narodowe, oskarżonym o sprzeniewierzenie środków unijnych poprzez fikcyjne zatrudnienie asystentów w Parlamencie Europejskim w latach od 2004-2016. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności i kary finansowe. Będziemy się oczywiście sprawie przyglądać. A teraz Zbigniew Wodecki. No i posłuchaj mnie spokojnie. Taki właśnie klimat muzyczny przez najbliższe minuty będzie nam towarzyszył w tych porannych godzinach i tym porannym szaleństwie poniedziałkowym. Mm. zacząć, że dobry dzień. Schody jak kordyliery, dzwonek znów przed drzwiami zaskoczył mnie i kroki za szybkie i uśmiech na zbyt szczery. Posłuchaj mnie spokojnie i nie złość się. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt zmęczony. Prawie 5.30, czas na najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Dziś rozpoczyna się sesja zgromadzenia, a głosowanie w tej sprawie może się odbyć jeszcze w tym tygodniu. 16 lipca Sąd Rejonowy w Warszawie nie zgodził się na areszt Romanowskiego z powodu jego europejskiego immunitetu, a Sąd Okręgowy podtrzymał tę decyzję. Byłemu wiceministrowi sprawiedliwości i politykowi suwerennej Polski śledczy zarzucają nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, ustawianie konkursów oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ustawa powodziowa wróci jutro pod obrady Sejmu. W sobotę jej uchwalenie zarekomendowała Komisja Nadzwyczajna. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati liczy na to, że dokument jak najszybciej trafi na biurko prezydenta. Obserwujemy, że wszystkie ośrodki władzy w Polsce są zgodne co do kierunku, też tempa, w jakim powinna następować pomoc, a de facto odbudowa tej części kraju. No to mam nadzieję, że w tygodniu ta ustawa będzie nie tylko w ramach zamkniętego już procedowania w parlamencie, ale wręcz podpisana przez pana prezydenta.

Kerzi, Wonderful Life, no to taki idealny poranek, to kubek czegoś ciepłego i tak specjalnie mówię czegoś, chociaż powinienem powiedzieć tak z przyzwyczajenia, że kubek kawy, ale nie na każdego kawa działa, na niektórych bardziej i lepiej działa herbata, więc ten poranny dylemat kawa czy herbata już od wielu, wielu lat sobie to pytanie zadajemy, skoro świt. No ale tym razem skupimy się jednak na kawie, ponieważ wczoraj był Dzień Kawy, a w tym tygodniu jeszcze jedno święto związane z kawą. 1 października wypada Międzynarodowy Dzień Kawy, a kawa to jeden z najpopularniejszych napojów i główne źródło kofeiny. O szczegółach, gatunkach kawy i o tym, czym jest dobra kawa, z ekspertami rozmawiał reporter Polskiego Radia Dawid Grygorcewicz. Zapach świeżo zmielonej kawy i wprażonego espresso z ekspresu ciśnieniowego dla niektórych to codzienny, poranny lub popołudniowy rytuał, bez którego trudno sobie wyobrazić resztę dnia. Choć nie ma co generalizować, bo są tacy, co kawę piją również wieczorem. Do Polski trafiła najprawdopodobniej w XVII wieku za pośrednictwem Turków i początkowo była towarem luksusowym. Marta Niwińska, koordynatorka do spraw edukacji w polskim oddziale Stowarzyszenia Kawy Wysokiej Jakości, czyli Speciality Coffee Association Poland, wyjaśniła, że do tej pory sklasyfikowano około 130 gatunków kawy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dominuje na rynku, no to są przede wszystkim dwa gatunki, arabika i kanefora. Kanefora nazywana także potocznie robustą. W tym momencie proporcje to jest mniej więcej 60-40%, czyli 60% to są uprawy arabiki i 40% to są uprawy robuste. Ekspertka Marta Niwińska wskazała, że różnic między arabiką i robustą jest sporo. To chociażby inne wymagania dotyczące umiejscowienia plantacji. Arabika zwykle rośnie wyżej, robusta rośnie niżej. Różne są też warunki uprawy, gdzie arabika potrzebuje trochę niższych temperatur do upraw, robusta wyższych. Ważny jest też tutaj skład chemiczny. Robusta zawiera więcej kofeiny. I kofeina jest w kawie jednym z źródeł smaku gorzkiego. Więc robusta będzie kawą bardziej gorzką ze względu na skład chemiczny niż arabika. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie kwestie smakowe, sensoryczne, arabika zwykle jest kawą o wyższej kwasowości. Marta Niwińska ze Stowarzyszenia Kawy Wysokiej Jakości zastrzegła, że na finalny smak kawy poza gatunkiem i jeszcze odmianą botaniczną wpływają też inne czynniki. To na przykład klimat, sposób obróbki surowych ziaren, ich przechowywanie i późniejsze palenie. A że klimat również się zmienia, no to też w ostatecznym rozrachunku będzie to wpływało na smak tej kawy, która rano, po południu, niektórzy nawet wieczorem ją piją, smakuje dobrze. Przypominamy, że Międzynarodowy Dzień Kawy już 1 października tematem zajął się Dawid Grygorcewicz. 38 minut po piątej, już teraz Nago i Morze. Zostaję u siebie i marę. Zostaję. Nago i Morze. To na falach eteru utwór, który się pojawił. Za 18 minut szósta, coś mi świta w Trójce. Dziś cykl muzyczny Kuby Ambrożewskiego, 7.50, piosenka do wyjaśnienia. Jakim utworem zajmie się dziś Kuba, no to nie będę Państwu psuł tej zabawy. Trzeba słuchać Trójki po godzinie szóstej. Zapraszamy do Trójki. Poranne zapraszamy. Poprowadzi Robert Grzędowski. No, tradycyjnie. Natomiast co w programie? Mówiliśmy już, że między innymi temat powodzi się pojawi, ale także zajmie się Kuba Witkowski tematem zgłoszonym przez jednego z naszych słuchaczy. Jak się okazuje, dosyć łatwo można znaleźć dane osobowe, wrażliwe również w sieci. O co chodzi? Już teraz Kuba Witkowski. Daty, właściciele, wszystko w szczegółach. Sęk w tym, że do rejestru, i to online, może w zasadzie zajrzeć każdy. Wystarczy, że ma numer księgi wieczystej, a ten można odgadnąć lub znaleźć w nielegalnych źródłach w sieci. Zaś w przypadku nieruchomości wspólnych nie trzeba aż tak się trudzić. Właścicieli w blokach z garażami czy zabudowy szeregowej nawzajem może sprawdzić każdy sąsiad. Czyli dzisiaj zaglądać będziemy do ksiąg wieczystych, czyli wracamy do tematu łatwo dostępnych danych osobowych. To jeden z naszych słuchaczy po emisji materiału zwrócił uwagę właśnie na ten problem. Materiał co prawda dotyczył programów lojalnościowych w sklepach, ale również księgi wieczyste. To jest taka no, dosyć szeroka i łatwo dostępna źródła wiedzy. Łatwy jest dostęp do PESEL-u i innych danych właśnie w przypadku ksiąg wieczystych. No i będziemy się dzisiaj tym tematem między innymi po godzinie 6 zajmować w ramach porannego. Zapraszamy do Trójki. Coś mi świta. Jeszcze przez 16, dobrze liczę, 16 minut jesteśmy z Państwem. Coś mi świta w Trójce, a teraz Warhouse, czyli Love is a Stranger. Well, you let me in. Take it away, let me choose you again. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you, love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far it can bend. We want to know how far it can